غواړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل غواړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل لار د جنات دا پر د غلار د ژوند لپاره زول دي شار د ژوند لپاره زول دي شار لار د جنات دا پر د غلار د ژوند لپاره زول دي شار د ژوند لپاره زول دي شار دین رات گران دے زلم و قرآن دے زک پری غالو زان سو زوال تل زک پری غالو زان سو زوال تل دین رات گران دے زلم و قرآن دے زک پری غالو زان سو زوال تل زک پری غالو زان سو زوال تل غواړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل غواړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل چیر غلبی دا الحق فلبی بل بمرچل کی دا دن مشلوی بل بمرچل کی دا دن مشلوی سوچیر غلبی دا الحق فلبی بل بمرچل کی دا دن مشلوی بل بمرچل کی دا دن مشلوی وی بجنگونا دا تکبیرونا دا گزارونا زور ازمایل تل دا گزارونا زور ازمایل تل وی بجنگونا دا تکبیرونا دا گزارونا زور ازمایل تل دا گزارونا زور ازمایل تل غواړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل غواړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل فساد وی ویر پر هیواد وی زموش بشعار تل دا الجهاد وی زموش بشعار تل دا الجهاد وی سوچ فساد وی ویر پر هیواد وی زموش بشعار تل دا الجهاد وی زموش بشعار تل دا الجهاد وی وی قربانی با سپارو ځوانۍ با وی ازادۍ با هر چا تخپل تل وی ازادۍ با هر چا تخپل تل وی قربانی با سپارو ځوانۍ با وی ازادۍ با هر چا تخپل تل وی ازادۍ با هر چا تخپل تل غواړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل غواړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سمر ورکول تل دا که سزا دا دا ابتلا دا دا رب قضا دا زموش پری رزا دا دا رب قضا دا زموش پری رزا دا دا که سزا دا دا ابتلا دا دا رب قضا دا زموش پری رزا دا دا رب قضا دا زموش پری رزا دا دین دا خدای دین دی خدای معین دی روح دا مؤمن دی کرو بسا تل تل روح دا مؤمن دی کرو بسا تل تل دین دا خدای دین دی خدای معین دی روح دا مؤمن دی کرو بسا تل تل روح دا مؤمن دی ساتل تل واړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل واړم تل تل بند مرچل تل مر په دلارا سر ورکول تل مر په دلارا سر ورکول تل ستر مجاهد خو خیر البشر و خپل رهبر و تیر بل سر و خپل رهبر و تیر بل سر و ستر مجاهد خو خیر البشر و خپل رهبر و تیر بل سر و پانا رهبر و تیر بل سر و هم مهاجر و هم مسافر و خواش سنگر و غضب کرل تل خواش سنگر و غضب کرل تل وارم تل تل بند مرچل تل مر پا دلارا سر ورکول تل مر پا دلارا سر ورکول تل وارم تل تل بند مرچل تل مر پا دلارا سر ورکول تل مر پا دلارا سر ورکول تل هم مهاجر و هم مسافر و خواش سنگر و غضب کرل تل خواش سنگر و غضب کرل تل وارم تل تل بند مرچل تل مر پا دلارا سر ورکول تل مر پا دلارا سر ورکول تل وارم تل تل بند مرچل تل مر پا دلارا سر ورکول تل مر پا دلارا سر ورکول تل سر زمین کی خدای تا چگران دی دا خو غازیان دی یا شهیدان دی دا خو غازیان دی یا شهیدان دی سر زمین کی خدای تا چگران دی دا خو غازیان دی یا شهیدان دی دا خو غازیان دی یا شهیدان دی دا سنگر مینا غواړی تلوینا بیاڑ و شاکر تا دا تازگر تل تل بیاڑ و شاکر تا دا تازگر تل تل دا سنگر مینا غواړی تلوینا بیاڑ و شاکر تا دا تازگر تل تل بیاڑ و شاکر تا دا تازگر تل تل وارم تل تل بند مرچل تل مر پا دلارا سر ورکول تل مر پا دلارا سر ورکول تل وارم تل تل بند مرچل تل مر پا دلارا